سرکار دے نائب او پیشکار دا کمزور تیا دا وجنا کمزور ہے دے پک پر کار نشو کولے دا غائب کی در دا وجنار دے تا حاضر ندے دا شانتا دا نقصو دی نمگا تیا دا وجنا کمال پکی نشتے نو اللہ حال رہے کی پہ علم قدرت حاضر و موجود تے نقص پکی ندیشتا دے ہر کار تا پک پر رسیدے شو قدرت کامل لدنا ضروری تے عجب تا پاتے شو پیشکار تا دے مگری تے سپاتے دے وقال الذين لا يعلمون وهم اعتراض آبِ فیدی تا توہر علیت پیغمبر کرے منوی منگا نو نو منگ تا داغر طرف نخط والی نرازی آواز را تولی نکی بل تا پیغمبر کولے نو بل تو گتنو مالو چی پیغمبر کرے غاتی او خان منصبدار نواب را جادہ امیر کرے پیغمبر کرے نو صبح دا غزو رو صبح سرد اللہ رب العالمین مددو نو کار بشه اصر رب و اصر عبدالرب ایزار اغیری و عبدالرب چه تاکیمو او دا روح کور خرق بمریده نو چه تفوسی که اصر چلوشو ویچی صبح و اصر رب مردل اصر عبدالرب مردل نو دا اصر رب و اصر عبدالرب یو اللہ تا پریده ویدی خلکو لولا یکلمون اللہ چاوری دی لا یعلمون چی نپوئی گی علم لتشین دی پس نپوئی گی نپوئی گی کانا پوئی نشتے مطلب ادا دی ہر چاند پیغمبری اللہ نور کی پیغمبری لتو خوخ کی مختار کی اور غفظ ریبانی بیا دنیا ترسی ہر یو پیغمبر کی دی امتحان ری پاتی نشو ہر یو تزان دا پویخ یا پا خوبو کی وی چیزی سی کوا غفظی کی نو دی پی امتحان ری پاتی نشو کانا بیا خو بے خامخا کئی او دنیا دے امتحان دے دے عالم غیب دے جا عالم شہادائی کا ایمان دے معتبر وہی لواؤ چن پوئی گی پیس بانی ہم وہی خبری نکے مصر اللہ پفرا پتا تے سا جتے جتے پیغمبر کیا وہی نرازی ہوں تس دلیل من چوے واقع سی دلیل سرگن کا وہی بے دا مکین دا غرون لرے کا منگل دا اسکی موکا دا غرونا داری کچی دا لاری کسیرہ تاستان شی منگل دا شی اسکیمو کا چی دا شام نرخون دا مندیان مورت معلومی چی کل اونان سرمنی گرانی کی چی دا اترسو او کل غرد آنار دانی کی چی زور آزالتی نرولو نو چخو منگل او کا کنا تیلیویجن او کا چی منگانتا کی حالاتی نیٹ ورکو کا چی منگ پاقیبان سودا گیری کو او دا شانتا لیدل کا دل پکی دا شروع شی او تا تینا آیا شانت دا دویم تشبیح پہ غلطائی کرا اپے بے غرضائی کرا بے غرض علی گئے تشابات قلوبوں یو شنشیری درون دو داغو قلوب ہم دوارا دلکری دی الذین لا علمون یو او تندہ مکی چوی اتخذ اللہ وردن دائے بل دغش باطل مالس اغوم کرو او دغش انت باطل مالس دوم کو نظر دو دا غضرون یوشان تا دی تشابات قلوب هم یوشان دی فکرون و تصورون دو دا غو اغوم دا غویلو دوم دا غوی دا معنی ذکر کئی صورت شعرا کی او صورت زاریات کیم دا معنی ذکر کئی اتواصو بی بلهم قوم طاغون ایدو یوبن تا وسیعت پر خونه کری دا چه نیکونی سویلی و غب دووی دا وسیعتی تا پر خود اللہ تشابات قلوبوں دا سینہ دا بلکہ دا دو سوچ فکر اداغو سوچ فکر یو شانتا دی قلبی جی مراد تین آغا قدرت دا ادراک علم سوچ و فکر مراد دی یو شانتا دی اسی دا وخی زمون خودو طول یو شانتا دی دا دو حسی دی و پاگی کی بیا جدا جدا سوری دی و غوگون دی و برس و برس دا طول یو شانتا دی و دلتا دا قلوب نمراد اگر دا قلوب والا کار دے سوچ فکر عقیدہ یو شانت دی زرون دا دو داغو یقیناً صاف میں بیان کرتا ہے تنا صاف میں بیان کرے تنا خلف الج بھی یقین کئی نہ صلاح کا بلا کے مسل رسالت اعتراض نہ کی ہوا مختا کا بے شکل گرے میں تو ادائے ایک دن الصراط المستقیم کی ذکر کر انبیاء و حالت پیغمبر علیہ السلام تذکرہ بے شکل ملی گئی تو سرد کتاب نہ بالحق بالقرآن بالحق صحیح مسلمان توحید رسالت اور دا شانتا ایمان بلا خیرال کتاب اور ملے گئے تو حق سرا آداب سرا اسمعوا لا تقولوا راینا واسمعوا وانظروا یقولوا انظرنا حقیم الصلاة واتوا الزکاة لے گئے میں تو دا حق سرا جن دا حق میں درکو ادا دی امت توایا اور خوشحالی ہو ان کے منون کو تا یار ان کے ادن من کو چسوک دو بدو مسلو من نوری دو تو خوشحالی بیا نا اچھے نہ مانا نا دو پارے یار دا اور نہ بشے تپو سر تو دو زخم بارہ کے چور دو زخم لا لو دیدی تپوس کو رسو مطلب دی تو دنیا کی وی استا امت کی زمرہ کسان دو زخم را دا والی را لو دا تپوستان نیشتے صاحب زمان ویلی قدری وی که یو دوزخی دوزخ لرا نو زمونگا در طول گریوان تا ولا سا چه مونگا دوزخ تا راکاگی نو راکاگی دی طول دی تاسو راکاگی چه تاسو دوم را دویدانی نو راکاگی دی کن پیغمبر که خوی لا توس الوانا صحاب الجحیم جهنم تا ولی را لو تانا دی تپوس نکی بلکه تپوس بگی جتا ویلی کنی دی ولی جتا ویلی دی نو کار دا گو دیو اور اس کو رسے دلی دا مسئلہ سور دنیا تفصیل نہ دی خبر وہ پدی پوری چی اسلام شتے یو دین دے اس کے دلی نہ دی خبر چی ملت ستا ہوئی اور دس بسڑے سنگ کی دا بسنگ کی نو دلا اسلامی قانون پکار دے چی اس تو کروڑی تے اتم بھئی اور تو چا بکون جتا ترو سپور من ندیج دا کرے اور ترو سپور تلا دا دا سنہ نے خبر اگل خوبیا حیاتو کے بارے علماء کے فیصلوں کے احتساب ضروری وہ دین خبر دی چی اسلام دین شتے در چی موز چار نور دی روجہ نور دی افریقہ کی یا نور علاقوں کے در در خنزیر نتا پوستو کا تصیب پو در غمانی پو دینوں کیا پوست مسلمان کافر روی دانتا ہی دو مسلمان دانتا ہوئی خود اسلام پی جنی چی اسلام یا مذہب شتے کرن اوسی دکول پو دبانی فرض دی نو چیز دکول پا آغا فرض یا آغا او نمانلا آغا طلب اونکو او نرقید نو زما گروان تا ناسا چی نو زولو گروان تا ولی ناسا ناسو چی پول مخی دو زفتو گردم چی زدالتا تروس پولتا دین نیز دکره دیوی ما با راکاگی راکاگی دی چی توتو تایاری او تا چینا دی ما نبال قرآن ذکر کئی حق را غی ولا توس اروان اصحاب الجحیم مقام مرگری سردی دلاڑ جڑا سر شو نومر سے ہوں جڑل نور کسانو رسول اللہ علیہ السلام تیرا تاولی جڑا روی با کہنا لی بکائک مو خود تری دی چتا جوال نمونگ جوال مونگ بیست خبر دا سلوی خبر دا ایما خود کا جوال چدن تا زمان دا مور قبرو زد آخی پر ایکیم چه وفات شوی ہوا نما لا تا سوال کاؤ چه ترو بخوی نی بخم لا تسال عن اصحاب الجحیم بیا میں تو سوالوں کو چھے قبر لکھو میں پریدہ چھے سبق جو عبرت تیز دکم اجازہ را توشن قبر دے لے را غلو ما خوبخنے نکی لا تسأل سوالوں کی جان نمیہ مبارکی چھتو یو بخا نکم آبا چھے کری وی فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرع من ما کان استغفار ابراہیم علیہ بی اللہ موعدہ لوز کرے اور چی پوشو چی دے کافر دے نسمی گی تبرع منو انا برآو منکم ومما تعبدون من دون اللہ نبی ازارتنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا سورة توبة كي پیغمبر امام والا مشرکین لول دعا کی لا تسأل عن اصحاب الجحیم حدیث کی راضی صحابی تفوسو کہ من ابی فلان بل حدیث کی راضی تفوسو کہ اینا بی بی فی النار زما بابا چرتا دے دو دخت انہوں نے خفشو پیغمبر السلام انا بی و آباکا فی النار زما بابا وستا پا دو دخت کیری بیشن تدر رو اتنی کم راضی مطلب سو سان تفوس نکی دا دو دخل والی لالا خلق کو جو اکرلا اید نبی اسلام پلار مور دا جو اندیشی و نکونه پیغمبر اسلام بان ایمان را وڑا نو تا ثابت که کنه چی دا حدیث شده ثابت که قرطبی دیوان مستقل باب کرده و اگه جو اندیشو و بیا تو ایمان را وڑا نو ثبوت سخنیشته دیدی دا شانتا نور عالمان هم اور دیر عالمان ہوئی چی اغا پزور دین بانی مردی اللہ تا پتا دا چی اغا دین اللہ تا خواخو پا اغا دین کی پا صحیح طریقہ ہو که بغلط باندی ہو کو پزار دین بانی مردی اما مکلف منگ پا دین نئی چی دا دی پتا لگو چی اغا ایمان دا وراو کنی نور وراو زمون ہے دیتا پوس نشتا دی اور دیتا بے فیدی ہوئی دی ام تریدونا تسعلو رسولکم کما سویل موسیٰ من قبل یو وقت کی دا فتنہ شروع شیوا چی او دسماتے دا انبیاؤ لوے او دسماتے یا روکے او دسماتے دا طاہر دے او کا نجست پاک دے او کا پرید پا دیبانی او ذرا مناظری شیدے کتابونے پی نکلے شیدی شیطان دا شکرون نکی ارکا کا پاک شو نتو کی خوری بیانا کا پلید سنو مطلق نو خوری دا انتساتی کا پاک شو روکے و دسماتے والا بول دا انبیاؤ نو چوکی سکینا کنا پاک شو نو بیامن سکینا چا ضرورت تے دیتا چیتا ہوئی ولی بولو معیوک و رحمو پاک دی دا غوا گڑی بیزی میچا دی پاکی دی نو سپے کہ تو خوی نی استعمالی کنا دا خوراک دا پاک چوک نی استعمالی کپ وجود لگی دی کپ پاکی ہمشی خو بدمی تی نزی نینزلی پکا دی نہ دے وہی پاکی دی پدے مسلمان نے مقابلی شروع کی نہ چی پاکی دی نہ تو والے نہ خورے دا غوا پے خورے نہ میچا جو سرس کا کنا دوار چیزوں والے پکار رشی یا غشان خوا نہ روا بدیم پکار رشی نہ خورے نہ اس کے نہ رکشی ہوئے دا پاک دے مقابلے مناظر شروع کائی صفحے دا شیطان کار دا دے چی دا ما یعنی نہیں والے اپا مانا یعنی پسی پا اپا گن برا باندی واری نبی اولا روایتون سو رو کرا وی میمن چیز نبی علیہ السلام میچا جس کلی وی او داشن تا اول صحابی چیز پیغمبر علیہ السلام مین اس کلی وی نو خواہ غوث کل لکنا نو طہارت ہوتی نمالی بیگی چا غوث کلی دا او دا پیغمبر علیہ السلام بی اثر بیدا ترگلی چی گیڑا کی وی دا گیڑ مرض بند را دی وینو تا دنشه پا دوزخ با حرام شه توہارت توہارا ذکر خون سے کہنا اور شیطان کار دا کہ جو بند گن پبند پبدے واڑی نزی بارہ کی تپوس نشے دے چاہے مسلمان ہو نو کا کافر ہو اگر مسلمان کافر ہو نبیا مسلمان شیر جی پر زمر نہ ہو کری نہیں مسلمان شیر خدا برا شروع کی دا مسلم عمرہ شروع کی چیز اشتو پسان پر ختمی دوشی کہنا نو پنجاب کی اس بادر پیدا شنو پدی بانی بات شروع کی مناظرے وپاری بھی اب شروع کی چمایا نہیں پادشی نیکی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و ابوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر دا پیغمبر علیہ السلام پلار مور پا کفر مردی سمانا کافر مردی نا ندامت لبندی یعنی وہ چی مردنو دا غواہ کی کفر و اسلام نو دا کفر پا دور کی مردی دا کفر پا ملک کی مردی دا ندی ویلی چی کافر دی اس اللہ تا پتا چی مسلمانان وہ مردی پا زور دین کی مسلمانان کنا پا دبان دی اسلام را وڑے دے کنا بیا جو اندیشی دی و بیا اسلام را وڑے دے دی باس نکلی بے فیدی خبر دا خود دا یقینی چی اگو چی مردی دن دا غوا کفر مکہ معظمہ کی اسلام نو اسلام چا نپیجن بیر سخاص و کسان نو پاک خبر دا گوتا کنا فقہ اکبر کی بھی کتاب الوصیت کیوں ہوئی لا تصل تیرے بارے ابن کثیر دیر خط تحقیق کرے دے اغوی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار مور چمڑے دو نو دنیا کی توری تیری ہو مکہ ہو خاص طور تیار ہوا ظلمت ہو بی دینی ہوا پر در حالت کی اغو مڑ دی اللہ تا پتہ دوست چی پر صحیح دین مڑ دی کہ پر خطا دین مڑ دی مڑ دی نشی تا پوسن کی سوال نکران جہنمیان بارا کی نو نوح علیہ السلام تے انہو ہی دی انہو لیس من آلک انہو آمد غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لکبی علم انی آئذک ان تکون من الجاہلین نکت ایوی نیولا نوح علیہ السلام تا چناستا آل کے نرے اتے تا پوز مکوا پا کفر بانے دے نسوال رات مکوا دعا ندتم وی لا تسأل عن صحاب الجحیم نسی توی دو دخان مبارک ما تسوال نمکوا چی تای معاف کر ولن ترز عنک الیہود ورن نسوارا تحدید دے تحدید زورنا ورتما تب کو یہود خوش آلائے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا وی دا ہوا چی زما دین کے موافقت دی یہود سروے چی دورا نتری گی نا اور چی موافقتی خلطی نو دو بزما خبر تغوگی گی چی خلط نئی کلی نفرتی نو دیو بل خبرم نشیز غمل برداشت کولی اور چی کل خلط راشی نو بیا خبر برداشت کی نو بل خبر تغوگی گی نو آغا پا دیت تقاضا بانی چی زما دو بمیر کی دشتراک سزی او خلطی نو دو بزما خبر آوری دین بخوری گی اللہ ہوئی او دا ہر زمانہ کی ہر دائی توئی کتوائی چی حکمت عملی کم چی دو دو اثر بیکات نرازی نو دا دیبا نتیجہ رائی چی زمان خبر با ووری ادین با خور کم نا پدی نکی بیکات و سرساتا زان چی ننسا اخپلا خبر پا ہر ممکنہ طریقہ من درسا کتوائی دیبا رضا کم پا یاوکن و بلکی با زمان امونی ستا نمونی سوچی پورا پیرنگی کرنے نہیں چلی نرزا کی مانا سرا مبتدیین سرا شرکت کئی چی دے بزما خبر اومنی دائرہ دے اسقاط کی سرا کینم نو توحید مسئلی تا بمی غوگی گدی شما کی بو سرا کینم زبون پا کی بریتان غوار کم و پا دے کی بو تا دے اسقاط خبر اوکم دے تلقین خبر بوتا اوکم اگر بزما اومنی لن ترغا ندی منی طول دی و لنی مدری نو آغوی دے موزی دے موزیر دے کدھا دے یو خبر منگو مون دے بل راک لی یوی خبر تا وکی ندے پلکار بکی نو تکلک شوی تلقین دے تثبت کی زورنہ کی رتنہ کی تو کم کم خوشحالا کی سوک با خوشحالا نکی اللہ با خفا کی یا با بلکل مرتب سنا لبا کار کی چرین را کی ایستانا ریہود بیجینا خبردار اونا پیرنگیان بیجین پیران تراغی چروان شتو تو پا گرو دین بانے دادو ملت ما تملا وارتا اقینا خونا خونا کرد اللہ دا حق خبر خود اللہ هو الهدا مغد حقا یهود ادا کئی او هدایت پا پدیم و منم و می هدایت دا اللہ دا ورکو دے چارے چور کنواری کی او کروان شتو پا دو پا طبیعتون پس تاغینا چرا غیتا تا علم دراغی نشت سالا دا اللہ دا طرف نا سوک دوست نمددگار کلکشا دا اللہ دا حکم خلاف دا دور ازاد اکرلا مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر اولو تا ملتو بی اروسو تا وی تا ہوا دا ہوا جمع دا دا ہوئے ملت چرت دے فرعون تا ملت ہوئی کنا فرعون پلی تا دین نہیں فرعون پل کبر تا ہم دین ہوئی نو مبتدی و مشرق پل غبی دینے تا ہم ملت ہوئی دین تا ہوئی ملت ابراہیمی تا ہوئی نو حالتا ملت دے لگے دے روس دو لحقیقت ہو چی ملت چرت دے دا دو جوڑی کری خبری دی اہو آہو اتا تا دین ناگرے دے نو خلاص پا دی چوک کی تصبت ہو کو مطلب سو دی یہود و نظان و ساتا دی پیرانگیان و نظان و ساتا کچری دسی مقرال حکمت عملی کو مئی کوا تا اسقاط کی را سرکی نوی زرکی ادارہ چکی بنام نو خبر ہوتا بیا مکینا تے بی جی نہ کہ راستہ خبر تو وگنی نہیں حکومت ولے نہ کینے ویسے چلو کم دا کار تا سوئی جی دے دین کار دے اور ثواب کار دے ماتے دلیل نہ دے بانو کتا سگ دلیل ما پو کئی تا سر کینم نو شر بم نہ جڑی گی اخلاص پاشی تینا تا سو دے کار تا ثواب ہوئے دمونی پر حق کے گانائی نو ماتا دی دلیل نہ دے بانو تا سو لول علماء آئے علماء آئے ہوئی تاسو لولو علماء ماتا دلیلو خیر زبا بانم تاسو سر زبا یو چونه لسرم نچه تاسو غی دلیلی شو بی دلیلی گیا زبا یا زبان شو گولو بی دلیلی دا دین پکار کی خبرا نزو که توی نونو بیشتای نیشتای تارا توک ولی و ناصیر دا ختم شو اللذین آتینا هم الكتاب دا قانون دید قرآن دا نیکانو تذکره کوا اهدنا الصراط المستقيم نوفسي ويكنا الصراط الذين أنعمت عليهم ندلت امراء وعصر ده پیغمبر بيان يوكو ده پیغمبر بيان سر ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده صحابان بيان كي رجال الصراط المستقيم اعتموا بي وليعتم بكم من خلفكم ده صحابان شان يو دوين نقل پیش كي دا علماء ربانیین و مخکانونا دا چه دا چه بد میوی دا طول دسی ندی دا زد اکثریت و جمهور بد ویما اقلیت و افراد پا کشتی دیر خکستان دی دیر خکستان دی اگو وی نکنه دا اگو حالت معلوم که دا اگو منا اتا دا یهود بیدینو منی رزم منا اغاتو چی مورکره دا اولا علم دا کتاب دور روان دی پہ کتاب پسی صحیح روانے دل یتلونہو یتبیعونہو حق اتباعی روان دی پسی صحیح روانے دل پاکی دا کیوں پاکی پسی دی اپا عمل کیوں پاکی پسی روان دی قرطہ بیداری کی اتا خرق دو ایمان دے پہ اچاچے انکارو کی چنا سوک چے دین انکارو کی حق اتباعی ہی انکارو کی دا خاص دا دیتا وانیان دا خبرا یتلونہو دا تلاوتن لکی نلولی کتاب دا اللہ یعنی دا تیر امت علماء دا تورات علماء نیکان چالا چمی علم ورکرائی دا کتاب اگوی تلاوت کی صحیح تلاوت تشوی دے الفاظ صحیحویل پا مطلب ازان پیول عمل پی کول دا دا صحیح تلاوت الفاظ صحیح کا وائے پہ گی پہ نہ صحیح تلاوت تلاوت نہ دے او دلوس پہ گی پہ عمل پہ نہ کہ حق تلاوتی ہی نہ دے حق تلاوتی ہی با علی کہ قرآن دی ام عقیدہ شی ام دی عمل شی عمل دی قرآن شی الوسے کی حق تلاوتی نو دا نقل لے دو علماء سابقین و ربانیون ناغوز اللہ کتاب مانا دا قلیت والا علا چی دیر دی اسی خلاف کم دقا کا اکثریتو چی دو مکیم خلاف کرے دی اوقت یتلو دتل ونشو یتبعونو وقت تبائی ورائی من نرے تابیداری کی ولی کئی دو پید ایمان ابن کثیر وی یتلونو وحق تلاوتی سمت لب دے وی یعنی من التدبر سوچ پہ کیتا کئی دا شانتا عمل پہ کی و تطبع اوامرہی و اجتناب نواہی کتاب التسہیل لعلوم التنزیل ابن کثیر ابن جریر طول مانا کرے دا حق التلاوت سرے صحیح لوستو صحیح دا قول اور صحیح پسی اطلا تشت کی صحیح قول نری دا تجوید اختلاف دا قراتنوی دا قول حق تلاوتی ہی نری چی مطلبی بانی نپوئی نیکان را اللہ کتاب منلے و تورات شریف تلاوات کو و ناکار و تفس و والی نمانا ذکر دا صحابہ و ماوی یدی امت او دا اغو توصیح اصحابان تا کتاب اللہ ورکو یتلونہو حق تلاواتی ایمان دے پی چنکار کی نصداب ورکو نزاد صحابہ مقامی ذکر کو رضی اللہ تعالی عنہم در تا کریمہ ذکر کری دا آتیناہم الکتاب در صورت زخرف آیات میں لستے ہو اما ورثنا الکتاب صورت فاطر اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا ورم کی کتاب اچارا چغور کڑی مود بندیاں پرنا دل تو مغور کسان دی یومنون بی تلاوت یوم کی ایمان اچنکارو کتن آتینا دا او اوت الكتاب دور کے فرق دی اورثنا او رسول کتاب کے فرق دی آتینا دا معلوم سی گوئی اورثنا الكتاب دا معلوم سی گوئی دا پذے دا مدح استعین او دا صفت کیوئے لگی کتاب میں اور کو یعنی دا امانا اوت الكتاب کتاب اور پیشوئے دے دا غصتے نے دے منلے نے دے اور تشریح قرآن کی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار مثل الذین حملوا التوراۃ تورات کے سور کرشے خلال شہد دو آغستین دے لم يحملوها فقبل اختیار فقبل جوڑن دے بار کرے بلکہ دوتا بار کرے شہد سابیاقان دی سابیاق تا کتاب او دین مل دا پاتی شی پا دبانی سور کرشی لارے لاؤی دا تا تا پاتی دے لم يحملوها فقبل آغستین دے فقبل پیقی دا عمل نشی خود دو تا پاتی شوی دے نو دا پردے دا زم کیوئے لیکی گی دا سپکی پردے کیوئے لیکی گی دل تا کیوں دائی ذکر کرے دے چی دنے کانو دے دے نوی آتینا ہم الكتاب نو غوی تابیداری کی صحیح تابیداری کول اچھی انکارو کی نعمل پیونو کی ومن ومن یکفر عملو نکی پر قرآن دا کی دیا دا عمل نو دا خلق خاد دا غدیتا وانیان دا ربی علیہ السلام دا نبوت پر شبہاتو کی چپ نبی باندے کروی اکلی شپگی تیرازون سر دادابون ذکر کو اور بیدام ذکر کو تثبت و ترقین یو خبر دادو نمانی پختانو جوتی وائے پلوڑا او درگا پلوڑا او درگا پا خپل دے باندے دنیا دی اوڑا کی گی تر خپلی مسئلی نمارا تا او ماسا کا دلیل دی که دلیل مانای ری رکھا دا که بی دلیل نرستا سو نمان تیارو تا نمان اپا دی مسئلہ رو قربانی تا تیاریم نو دائی ذکر کلا نو چی دائی ذکر کلا دا خبر ختمی بل انداز بانی کلام شروع کی طریقہ دا کلام بدلی نو بیا یا بنی اسرائیل پو کول را دی دیدنے میں شروع کروا او پا دیدنے بانی میں خبر او درو دوست سمیگی او کنو سمیگی خپل کار بکی نو دائی اسرا را ذکر کلا دیو جنا او تلور خبری ذکر کی چی کمی خبری دنیا کی پسر دان خلاصی اور تک پکار نہ رہی نو بیائی دا بنی اسرائیل نے ذکر کرو یاد کہ میں ربانی میں چکڑی مولو باری انام تو علیکم اگر اکڑی میں استاس و زمانی پا خلق بانی بد کے ازان دا خطرینا دا خطرنا کی روزی چی بدلن شیور کولی یو نیک بندہ نیک دا خپل بند بل بندہ ننیسی دی طرفنا یا یو بندہ میڑو ان نفس اند بیگم دا طرفنا لا تجدی نفسن پلار نیکو ان نفس اند نسی اکروسی طرفا اسم انبوشی قبل آلیتن تو قسم جرم و تاوان دا ظالم نفسنا تو جرم تاوانم نقبری گی اللہ منظورہ نیچے پا جرم دا خواست کی جرم شتینان تکی نصب ہو رکی قف ویدہ بودا سیدتا شفاعت یا نشتینو شفاعت کی بیر ایدنی نو فائدہ رسی ادر شفاعت فائدہ نرسی بیر ایدن نری نبادو سرم عدد شیر در سرم نشتے شفاعت قرآن ثابتیوما اور شفاعت قرآن نفیقیوما ثابتی شفاعت دا موحدینو او ختمی نکار کی دا شفاعت دا مشرکینو نا دا معاہدینو یعنی مثبت شفاعت دا غیر پار شرطو نے دی الوس کی دا مشرک دا عقیدے شفاعت آگے کی شرطو نے نشتے نو قرآن دا غیر رد کے دے بلی اس بات کی نثبتو ما اثبتا و ننفی ما نفا چی کم شے اللہ ثابتی نو منگم ثابتو دا کم تا چی نفی کی اللہ سلب کی نو منگم سلب کو چی کم دے کی اس بات کرے دے اگر پخپل دے منو کم دے کی چی نفی کرے دے اگر پخپل دے منو دا پکی بلا خبر دا وہ منگا دیو بندیا نے رکے جی پیغمبر شفاعت قیامت کی مانو نولی منگا نہ من اب اصوک کا پھر چل پیغمبر شفاعت قیامت کی نہ مانی ہو تو قبر کیوں ماں پکا رکھتا کرے دے زیا راضی با مارا بدا پر زور گئی نہ تم نے پری دی رکشی پکڑا رہا باندھی چلتے پکڑا رہا پری دی وہ اوری دا دنے دین اوری دنے دین چوا اوری دا دو کفر ٹکی وا اوری دا حالتا چی مشرکین چیزی شیخ خود کفر ٹکی وی دو کفر ٹکی وا اوری دا نا خفا شو خفکان سبب کردی ولا ام بیعظنو انو اغم جنی اللہ اغم جنین اللہ نا اوری دا ٹکی نو دو حالتا کم دمارا نور کئی دیو جنی ذکر کر شفاعت قبلی کی نا ولا ام ینصرون دلم نشو چی مدد سرو کی شپگی اعتراضون و جوابونو شو آداب ذکر شو او داشتن تو سرا تخویفون و بشارتون هم ذکر شو اوز دا ازیب تلا ابراهیم رب بهون و پسو آیتونو کی بیان که دا ابراهیم علیه صلات و سلام دا مقام و دا درجه دا صد پاره که دا تو مقصدون دا پاره اول دا چه بیت الله اسماعیل ابراهیم پا امر دا اللہ دا پارا دا مرکزیت دا توحید جو خلو چی دا با مرکزی دا دیزن با دنیا تا عقیدہ خوری گی نو تا سولا گی دا اغا ہا مرکز دا شرک کا درے سو شپیتا مجسمی پا کی دن نا عبار پا دیوالو مانی پراتیوی نو تا سو دا شرک دیکھو دا خپل نکونو مخلافو کو دا اللہ دا قانون مخلافو کو یو خبرہ دویم خبرہ دا چه دا عقیده دا توحید او اصول دا دین دا خود تمام انبیاء و شریک دی دا طول و پیغمبران دی زال لیوازی دا دی بحادر نیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوازی ندی نو تاسولی دی خلاف کو ادا کو اجماعی مسئل دا ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی بیت اللہ دا توحید دا مرکز پر جوڑ جوڑ شد تاسو دا شرک مرکز کرد ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلات و تسلیمات دا دی پیغمبر دا پار دعا کردوا وابعث فیہم رسولا منہم بیتلو علیہم آیات پیغمبر دو کی پیدا کر اگر پیغمبر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاسو خلافو کو دا پلار دیں کہ دعانم خلافو کو ادرم خبر دا خبر دا تمام انبیاء مشترکہ دا ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی دا ټول کتابونو کیو نو تاسو اجماعی مسئلے خلاف کو پر شرک کول باندی او کول باندی څنګه تاسو دا وکړ چې موږ د ابراہیم اولاد یو قریشو د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذات دا مسلم دے پا میلا رکی یہود وی زمنگ نکو سی وی پیرنگیان وی زمنگ نکو سی وی کپختان وی زمنگ نکو نو سی وی اندوان وی زمنگ نکو ابراہیم زمنگ نکو اور زمنگ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نرا چلے دلہ پارسیان ایرانیان وی زمنگ نکو اغور نو سوئے نو زکر منگا زور تعظیم کو نو دو دنیا طول قومونا دو ابراہیم علیہ السلام تعظیم کی اور زانو تا نسبت کی چیزی ابراہیم پہ اندوانو کی دا اغو ملیان و مذہبی قرآنی اغو تا برحمن ویلے کی برحمنان ناری ندیو که زنانا دا اولیو تیرے کی نون دا نسبت او پسی مخی کلمہ اصل لے ابراہیمن ابراہیم والا باغیر لڑکا نو حمزہ لے رکا میند کی علیف لے رکا نو ابراہیمن نئے برحمن کا نو ابراہیم والا اغام داوی دار دی نو دو دنیا قومنا دو ابراہیم علیہ صلات و سلام زان تا پا نسبت کے علمان فرق منی فخر محسوس ہے دا آغا مقام خواه قرآش خود او دا آغا اولاد که تشک بکی نشته نا دا ابراهیم علیه السلام مقام خی او دا دری خبری پکی تا بیانی مرکز دا توحید تاسو مرکز دا شرک دعا ستاسو دی نکد دی پیغمبر بارکی وا اگر آگے تاسو نمانا توحید عقیدہ دا تمام انبیاء و مرکزی مضمون دی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ نو پس تاسو اے چمنگ دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیو دی دریو غٹو دا خبرو پار ذکر کی خوال تعارف دا ابراہیم علیہ السلام و سلام کی چتا سو ابراہیم نوے پی جندلے ابراہیم علیہ السلام دیر لوی سوڑاو زمانی کدی علاقہ بانی ما بھی جہاد کردی خاوری پر صحیح طریقہ بانی تقسیم کردی امارت اسلامی یو زمیدار نا چی کپاٹے بے توالا کردو برخے پیخوا چی دا بجا مکہ بیت المار کے دا فوج دا عسکر دا فراک دا پارا آغا تر جلاسا پوری دا نیزی نیزی وقت پوری خلق و کفر و شرک لبوت لمسارا حتی اور رسولا نو ماہ پل کلی نشورو کو ماہ دی اور کولا غصر دعا ناروا دی دا لاکی تقسیم شوی پا خسنی تقسیم کوئی دوتر پلی حضبانی دا اور کولا غصر ناروا دی اللہ احسان دی اگر خلق و مماندر چی دا ناروا دی پریخو دا بار خلق و مماندر چی دا ناروا دی نو اور کولی پریخو اللہ پا نمبانی که اور کولی کی گی اللہ پا نمبانی بور کولی کی گی نو پا دی امارت اسلامیه کی دا اللہ قانون چلی دا آغا دا دی دا پارا جوڑ کرو روز تو توخ راق نسین آغو خبر آوانا کلا امارت اسلامیه خراب که و غلطی که نا دی ابراهیم ما با توی ما تاسو پل نیکن ری پی جندلی تاسو صرف دا گرن لی چه غذای او کلا او مغل علاقی فرفا کنو اون با تینا قلنگ کنو دست نو دیر لوی سرائیو دیر لوی کاری کردی وگی خانک تاسو زمانگ دیتا ختم کو نو ما توی وس یو وگی تاسو آورای در خپل نکر که اونسای جهاد زبا در زمیدار نتاسو لستا دو و دری اخلم ادرکی بیدلا او شرط داره چه تاسو جهاد تو دره که ناخو جهاد نرخصی مجاهدین رو خورا کن او تاسو زن نخورای در جهاد پنون بانی پاسای زن زمانت کم دیده چه دیده مسلمانان ما در ووگی پده بسته تا دعا دره لس بدر کهی ارنور روپه بهم در کهی او جهاد نکهی آسو ای گوله پا برو لگی ده شهید خلق و ماتا ویلی در کار نکی در شکرانی ختم شلی دے تیرے قوالی دے ابراہیم علیہ السلام تعروف پہ تاس ابراہیم پہ جندل نہ دینو دے ابراہیم سمع اور مقام دے یاد کا چزمیخ کرے پہ ابراہیم مانے رب دے ابراہیم رب ہوئی کنا دہنی دیری دیبتلا ابراہیم اللہ اللہ پہ ازمیخ کرے دیبتلا ابراہیم الرحمن الرحیم یا الغفور دہنی دیری رب ذکر کے عبدوا ربکم دا ابراہیم تربیت پا دے عنوانو کچھ از میشتی پر آوا چی دے سکی خکی بدکی که خکی دے کلماتن پر تو حکمو باندے ندا پورا کرا ویلیو تا اللہ سو پی کلماتن تو حکمونا وی دا چی اگر کلمی چکم احکامو از میشتی پر اللہ راوستو اگر فطری لس خبری عشرم من الفطرہ بریتان لندولو نسواب کول سرگی تورولو گیرکی منگز کولو سرپا کولو فرق کولو ختنا کولو الفار نکونا و دی نکون زیون خپا کول چی خیلی بکی دفاتی نشی تا تصر را صفائی کول اوی داو دا خو ٹک دا چی دا خو کارونه دی صفائی کارونه دی خو دیتے دی امتحان خونه دی دیتا خوی عشرون من الفطره انسانیت تقاضا دے دا چہ دا پاکی دا زیونا اپا دے تیرے قبان دی ابل راچ دے کہ دا امتحان سا دے دے امتحان خوئی سخت تاو تکلیف تا پسولی راوستل محنا سختی توی امتحان مانا سختی مکی معلوم اول اپا تا لگول نو دے کہ دا سختی سا دے دے او بیا امتحان رب کئی اکی پی ابراہیم وانی لوی سڑی بان دے نہ دا تو امتحان دے رب امتحان نہ دے معلومی کی دا کہ رب امتحان کئی اپ ابراہیم ونے غر سڑی کی نصدیر روی گران امتحان بھئی اب اتی شرائع دے دین دا اللہ منل او دا اللہ خلق و ترسول این دا اللہ دا مسئل خلق و ترسول اگر کہ اگر مرودی او آزاری اخبر خبروں تا پکلا کبان دیوئے دائی پہ ابراہیم کی ہو ابراہیم اغسر تا رسول لی جیل لے پہ تل لے وور تا پہ غرد دل لے ملک بدر کلشے دے اخبر مسلم دا پریخی فاتمہ ہننا نیتولی سلطو رسولی ابراہیم علیہ السلام کور کی زوینو انچی زوینو اوشو دا مور سرائوی دا لرے کا دا لرے کا دا دیتے نا دویو بر سر جنگو نکلی ابراہیم علیہ السلام دا خبر امتحان پورا کرے خدا اب اچھے بوت لو اب شر زنگل کی پاتے اور دیتی واپس را رہے فاتم ہننا اور بیا چھے دکار سو اور گردی دو را گردی دو سو نزدتے وی لرشا اسے صفحہ کا زمان پونی میں قربانی کر انی ارا فی المنام ان یزباو فانظر مادہ ترات خوب کی نم چیزیں لالوم دانی دیدی چی خوب کی میں لال کرائی اور خوب کی نم چا لالوم دی پردورے میں چار مدر پمارے خیران نو دا چلو اس کم فانظر مادہ ترا سو چکا چی سینی تو سنی در آئی دارا تو اے فان ما تو امر تا تیوی دی شوی دی ناکار قوضہ تیار ابتلا ابراہیم ربو بکلمات دی زوی دا لالو رسختا ادھا خدی دا جدا کور سختا پا شر زیکی دا پر خودون سختا دا طول سختی فاتم اوننا ادھا لالو دا عمر سختا فاتم اوننا دا اپور اکلو دا شانتا غورت غورت دل اور جیل تطلل فاتم اوننا مل پر خودل فاتم اوننا دا کارو دا ابراہیم علیہ السلام اللہ پیداز مفتون راستا شرائع دا دین او ابتلاعات ایدا پوسر تو رسولیو قرآن دا دیر طول تذکرہ کرے دا یو سرکش بادشاہ تا مخامر مسئلہ بوتا رسائی پو جماعت کی نویم تاتا چیتا جماعتا مدرسہ کی ناش دے او سیاد تا لکھ کیا سوائی سوائی دا جماعت نوی ہوئی او تا لکھ کیا دا فیتقوان تینا جورا کی فیتقوان میں پی اوپرا دا دا تا نویم مخمہ خبر دیو اس طرح کی بیشتر گیا چاہی او مسئلہ بوتا بیانے شیطان مر گرے بشی دا سختی وی فاتم اونا یا دلیلو نا قدرت درب لما را انا شمس ما جاتن قال آزا ربی ستور اولی دو ستور روب شو فلما را القمر بازن قال آزا ربی ستور موی بے غور بشو نور تتاسو الاو اینا غپری ور الاو حب الافرین پنا کی دن کی و دبی دن کی نخو خوم منمی سرنشتی الاو حب لا بزل آفرین یو جو ذکر کی مراد تنا کل لے زخو غارمنا در دبی دن کنا پنا کی دن کنا فریاد نکم پنا کی دن کتا عالم الغیبی نمانم شکران فرنوارکم نوزی فکوام لا احب الافرین لا احب الافرین دا دی ابراہیم علیہ السلام کلامو اتم اننا ابن کسیلوی بشرائع و اوامر و نواحن شریعت یعنی عوامر و نواحی پہ کدا کوئی دا بنا کوئی دا چکم تذکرم آفر دے ابتلاعاتو قرآنی ذکر کرے دے در ابتلاعات دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانا سیوتی عبدالرمنصور کی نقل کری دی دا قولنا ابتلاگانی ورط وزر ملک پر خوزر جیل تتا جویدا لنور و مسال دخل جویدا کولو دا تین امراد دیل کچھ قرآنی ذکر کرے دا ہر چاکل کولو شرا خود ابراہیم کارو قال انی جائلو کل الناس اماما دا اللہ دن کی مشریف پا کردار دا پا کار دا کار او کردار دا اللہ پا دن کی مشریف پا نسب ندا پا عمر ندا دولت ندا پہ اقتدار نہ دا داوی دا غر سڑی جوی دے نو دے دیل پکار دے یا دے دولت مند دے نو دا کار دل پکار دے شریعت کی دانشت دے چے کار تو خوکی زیمواری خرپو پورا کئی آغا بیا حال چوک چی کار نکی زیمواری نپورا کئی نو آغا توی دے ارتاو دے اس کار دا غنشت دے ولی آغا پرزان پا پرا وردو لے ویداؤ بھی آخرین ابن افزام ریو دو والی والی دو مکی نبارتا تن ابن افزای والی کو نائب الحکومہ عمر تا پرسو کیو بیارتا دی سوک پر خو ابن افزاوی نی پی جانم سوک دی ویداؤ دو مام ریو دی ویم ریو دی پا قرشان و امیر کردی دادی سکلی قرشی و جت من قوم دی ویسیب آقا پا قرآن خپی گی دا قرآن آقا پا قرآن خپی گی عمر سے بھی خود ہی کر لی خود دقا خدی چی پہ قرآن خفی ان اللہ علی عرف و بحادر کتاب اقواما و ارضو بھی آخرین امامت نپو نصب مشری نپو دولت نپو حسن و خائص او نپو زور اقتدار نپو ڈلا و پارا پس سبائن دا پہ علم او اختیار بان ابراہیم علیہ السلام تو سلام کامل کار کا ان کیو کامل عالم ہو در و جنا مشری اللہ ہوئی تارا در کو کچھ اور کئی نالچ سرٹیفکیٹ داغی پیش کی ابراہیم علیہ السلام پہ امتحانوں کی کامیاب سن رکا اللہ ہوئی تاج دین مقتدا کو امتحانوں نے نئے امتحان کے کامیاب